अब आप देखिए ऐसे सब लोगों को जो इसे झुठलाएं या इसे मामूली समझें या इसे लाइटली लें या इसको बाकायदा इज्जत न दें, उन सब से कहा जा रहा है फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, फलौला फिर क्यों नहीं, इज़ा जब बलगतिल हुलकूम पहुंच जाती है नरखरे में, यानी इंसान की जान जब नजा के वक्त हलक में आ अटकती है फंसती है, जैसा कि सूरत अल-क़यामा में आता है फ़इज़ा बलगति तराकी व अंतुम हीन इज़िन तंज़ुरून, और तुम उस वक्त आंखों से देख रहे होते हो लेकिन फिर भी उस जान को निकलने से रोक नहीं सकते, यानी अपने सामने मुर्दे को मरता देखते हो लेकिन उसकी मौत को टाल नहीं सकते। आप देखें कि जब कोई फौत हो रहा होता है तो उसके सारे अजीज प्यारे रिश्तेदार डॉक्टर्स वगैरह सब उसके पास होते हैं, मौत का फरिश्ता चुपके से जान निकाल के ले जाता है और ये सारे बेबस देखते चले जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सारी तदबीरें उल्टी हो जाती हैं। وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, और हम ज्यादा करीब होते हैं उसके तुम से बढ़कर, وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, लेकिन तुम देखते नहीं हो। नहनु से मुराद अल्लाह ताला भी हैं और फरिश्ते भी हो सकते हैं, कि उस वक्त इंसान जिस्मानी तौर पर इंसानों के करीब होता है लेकिन अमली तौर पर फरिश्तों के हाथ में होता है जान निकालने वाले, या अल्लाह ताला उसकी हालत को ज्यादा जान रहे होते हैं। وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, लेकिन तुम सब नहीं देख सकते। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, फिर क्यों नहीं अगर तुम किसी के इख्तियार में नहीं हो, किसी के जेरे हुक्म नहीं हो, महकूम नहीं हो, यानी अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं या जजा सजा का दिन नहीं आएगा या तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता, तरजिउनहा उसको लौटा देखो, उसकी जान वापस लाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते, जजा सजा के दिन पर ईमान नहीं रखते, तकब्बुर में मुब्तला हैं, हक का इनकार करते हैं, उन सब को चैलेंज किया जा रहा है कि उस बेबसी के आलम में फिर तुम कुछ करके तो दिखाओ अगर वाकई तुम अपनी बातों में सच्चे हो। दूसरी तरफ अल्लाह के फरिश्ते होते हैं जो रूह कब्ज कर रहे होते हैं, उनसे निबट के तो दिखाओ, फिर देखो गालिब कौन रहता है, मगलूब कौन होता है। और अगर तुम फरिश्तों के मुकाबले में मात खा गए तो आखिरत के बारे में भी सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक की बात करते करते एकदम मौत का जिक्र आ गया, जिसको अपनी मौत याद हो, फरिश्तों के सामने बेबसी याद हो, उसके सारे कस बल निकल जाते हैं। जब इंसान को मौत का फरिश्ता नजर आएगा, उसके सामने होगा, तो फिर वो उन वक्तों को आजादियों को याद करेगा कि काश जब मेरे पास अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का वक्त था, मौका था, तो मैं अल्लाह ताला को याद कर लेता, मैं उसकी किताब का हक अदा करता, मैं उसकी किताब को इज्जत देता, और आज मेरी दुनिया से ये रुखसती बहुत आसान तरीके से होती, क्योंकि इस तरह वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाता। अब देखिए ना कि कुरान पाक पढ़कर हमें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है, लेकिन हम लापरवाही बरतते हैं, इससे मर्जी से सीखते हैं, मर्जी से पढ़ते हैं, मर्जी से इसको लेते हैं, जितना आसानी से ले सके बस ठीक है, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है। लेकिन इंसान की ये सारी गफलत और सुस्ती, जो ही मौत का फरिश्ता सामने आएगा सब निकल जाएगी। उस वक्त इंसान सोचेगा कि अब क्या करूं, अब कोई मदद करे मेरी, तो अल्लाह ताला इंसान के रिश्तेदारों को कहते हैं कि ठीक है अगर इसकी जान वापस लाओ, ये कुछ कर ले दुनिया में, अब दोबारा तरजीहू नहा, वापस लाओ उसको, लेकिन कोई वापस ला नहीं सकता, अब तो क्या है, जो गुज़श्ता जिंदगी में किया वो सामने आने वाला है। फअम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन, फिर अगर वो मुकर्रबीन में से है। सूरत के आगाज में इंसानों की जो तीन किस्में बताई गई थी, अब मौत के वक्त भी वो तीन किस्में सामने रखी गई। मौत के वक्त उन्हीं इंसानों की तीन किस्मों को दोबारा दोहराया गया है आखिर में। फअम्मा इन काना मिनल मुकर्रबीन, फिर अगर वो मुकर्रबीन में से होगा यानी साबिकीन में से होगा, तो उसकी जान कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए आगे क्या होगा। फरौहुन व रैहानुन व जन्नतुन नईम, उसके लिए राहत है, रौहन रहमत है, ताजगी है, फरहत है, आसाइश है, रैहानुन खुशबू है, ठंडक है, सुरूर है, फूल हैं, वो जन्नत नईम और नेमत भरी जन्नतें हैं। तो इससे पता चलता है कि मुकर्रब इंसान की जब जान निकलने लगती है तो फरिश्ते बहुत खूबसूरत लिबास में आते हैं, खूबसूरत शक्ल वाले आते हैं, जैसे कि हदीस से हमें पता चलता है, खुशबू लेकर आते हैं या फूल लेकर आते हैं। जिस दुनिया में आप किसी का इस्तकबाल करने के लिए जाते हैं, किसी को लेने के लिए आते हैं, तो जो आपका जितना अजीज या प्यारा होता है उसके लिए आप उतना ही एहतमाम भी करते हैं। तो ये फरिश्ते दरअसल मुकर्रब बंदे को लेने के लिए आ रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से नुमाइंदे भेजे गए हैं, जाओ मेरे फलां बंदे को अब ले आओ मेरे पास। अब वो आते हैं उसको लेने के लिए और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ। अब दुनिया की सारी कुल्फतें, सब थकावटें, सब तकलीफें, सब परेशानियां, सब नापसंदीदा चीजें, सब खत्म। मुश्किलात का दौर खत्म हो गया, तकलीफों का दौर खत्म हो गया, आजमाइशें खत्म हो गईं, दुनिया के गमों से जान छूट गई। अब आइंदा के लिए हमेशा हमेशा की खुशियां हैं, क्योंकि वो इसी के लिए दौड़ रहा था। वह अम्मा इनकान मिन अस्हाबिल यमीन, और अगर वो अस्हाबुल यमीन में से होगा यानी आम मोमिनीन में से, फसलामुल्लाह, तो फरिश्ते आकर उसको सलाम करेंगे और खुशखबरी सुनाएंगे, मिन अस्हाबिल यमीन, अस्हाबुल यमीन में से हो, सलामती की खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली रौहुन व रैहानुन नहीं है, वो इज्जत और इकराम और अहमियत नहीं जो दर्जे अव्वल के लोगों के लिए है। ये फर्क क्यों है? ठीक है, ये भी बहुत बड़ी सआदत की बात है कि किसी को सलामती की खुशखबरी मिल जाए कि तुम्हारे लिए कोई गम कोई दुख नहीं, तुम्हें एक पीसफुल जिंदगी मिलेगी, तुम्हारे लिए आगे अजाब कब्र नहीं है, जहन्नम का अजाब नहीं है, तुम सलामत रहोगे, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जब दुनिया का मामला होता है तो हम कितनी अहमियत चाहते हैं अपनी। इसको थोड़ा सा एक खवातीन के कॉन्टेक्स्ट में समझिए, जैसे एक लड़की की शादी होती है, ससुराल वाले उसको लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग बहुत एहतमाम के साथ आते हैं, अच्छे कपड़े लेकर आते हैं, अच्छा जेवर लेकर आते हैं, तो लड़की अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर करती है कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी गई, बहुत इज्जत दी गई, अगर शुक्र गुजार हो, वरना तो परवाह भी नहीं करती। और इसके बरक्स जिसको ये सब कुछ ना मिले, वो अपने दिल में हसरतें लिए हुए होती है कि मेरी तो किसी ने कदर ही नहीं की, शादी तो हो गई, घर तो मिल गया, लेकिन वो इज्जत नहीं मिली जो किसी दूसरे को मिली। दुनिया में तो ये सब कुछ किस्मत के खेल हैं, लेकिन आखिरत में ये महज किस्मत नहीं, इसमें इंसान के अपने खुलूस, नीयत और अमल का भी दखल होता है। उसने दीन के लिए कितनी कुर्बानी की, उसने अल्लाह की रजा को हर चीज पर कितना मुकद्दम रखा। फसलामुल्लक मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकज्जिबीन अद्दालीन। फिर अगर वो मुकज्जिबीन में से, गुमराहों में से हुआ, अब यहाँ पर आप देखिए दो लोगों का जिक्र किया गया, मुकज्जिबीन जो सरासर पक्के पक्के झुटलाने वाले जो काफिर लोग हैं, और उसके साथ साथ कुछ दालीन भटके हुए गुमराह लोग, यानी काफिर तो नहीं लेकिन वैसे भटके हुए, उनको रास्ता मिल गया था लेकिन वो उस पर चले नहीं। ये वो हैं जो कुफ्र नफाक की हालत में थे, अस्हाबुल मशअमा। इनके लिए मरते ही कौन सी तवाज़ो होगी, फनुज़ुलुम मिन हमीम, इनकी तवाज़ो के लिए खौलता हुआ पानी है। वो तस्लियतु जहीम, और जहन्नम में झोंका जाना है। तस्लिया कहते हैं ईंधन का आग में जलाना, असा या लकड़ी का आग में तपा के सीधा करना। इन हाज़ा लहु हक़्क़ुल यकीन, बेशक ये सब कुछ बिल्कुल हक है, यकीनी बात है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस आप तस्बीह बयान कीजिए अपने अजीम रब के नाम की। हजरत उकबा बिन आमिर कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको तुम लोग अपने रुकू में रख दो, यानी रुकू में सुभान रब्बी अल अज़ीम कहा करो। और जब आयत सब्बिह इस्म रब्बिकल आला नाजिल हुई तो आपने फरमाया इसको सजदे में रखो, इसलिए सजदे में सुभान रब्बी अल आला पढ़ा जाता है। इससे पता चलता है कि नमाज के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये छोटे छोटे तरीके हैं, ये सब भी वही इलाही से हुआ। और वैसे भी आम जिंदगी में तस्बीह करना बहुत ही बड़ा नेकी का काम है, और उसमें दो कलमे जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अजीम है, ان کو لازم پکڑنا چاہیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا اور آپ کی پیروی میں ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. فسبح بسم ربک العظیم, پڑھیے سبحان ربی العظیم. کیا آپ کے سامنے کسی کی ڈیتھ ہوئی کبھی؟ کسی مرتے ہوئے شخص کو دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے؟ اس کو امیجن کر کے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے پھر سنیے. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم